إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام فيقول عن حجابي أنه يفني شبابي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغسيال كوسو دوودا برنامجك دوخا ورسيد عبد السلام قال فروخ غدبدي سنه وحا كميدا واسيده ديغانده غوبلكا شبيلا هوسه مجاهدين تو اي لا وريغان دتي سا درين كودو سيديبو يهي وريهنا عبد الوهاب شيقدان يا ارماسي نوغه ورميا mid kamid ah qoonyahanada shabeelaha hoose ku dhaqan oo ka waramaya waxyeelada ciidamada sheeye ay ka geysteen deegaanada imeenka ay joogan ama ay ku harsan yihiin iyo kuwa ay ka baxeen wareysi ayaan idin kaga hayna Soomaalida qurbaha joogta mid kood oo la soo xariiray idaacadda Islaamiga Al-Furqaan isla markaasina muujiyay dareenkiisa la xariida sida uu arko in ciidamada shisheeye ay ka carareen dhufisi ay ku lahaayeen gobolka shabeelaha hoose Abdikariin Xuseen Guuleed oo laga dhigay madaxweynaha gobolada Mudug iyo Galgaduud waa nin caan ka ah Axmed Fiqi oo ahaa murashixii la tartamayay oo muujiyay in dawladda federaalka ay qarash fara badan ku bixisay in Abdikariin uu madaxweyne noqdo maamulka suufiyadu sideebay u arkaan doorashada Abdikariin Xuseen Guuleed qodobadaas iyo kuwa kale ee dhigisan ku maqli doontaan barnaamijka dhowa wareysiga سيرضى من رذيلة يا ابنة الدين الجليلة أنت من العليا سليلة باحتشامي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملام فليقول عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي وليغال لا وربي لن أبالي بل يقول عن حجابك إذا ماذا ششايا يا وحا أي كبحين دقمدا ولنوين قبل كشبه لها هوسي إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي قعن كوهين تمقالة لو ريقاي أو إمن كوسوغن سيدا أي شيغيان ور قردويد نسو غاري waxa ay noqonaysa degmo weyn oo ciidamada shisheeye ay ka baxeen iyadoo halkaasii lagu arkayo dadka iyo mujaahidiinta oo faraxsan ciidamada shisheeye ayaa maalmahan waxa ay wadeen dib u gurasho halka markii hore la arkay iyaga oo faalalaya oo deegaano hor leh qabsanaya walaac weyn ayaa soo wajahay ciidamada shisheeye kadib layntii ka dhacday Leego iyo tii ka horeysay ee ka dhacday inta u dhaxaysa Leego iyo Burhakaba iyadoo goobahaasi lagu leeyahay ciidamada Burundi iyo kuwa Ethiopia oo meedad badan oo ayaga ka mid ah mujaahidiintu ay ka talaabsadeen hub iyo gaadiidna ay ka furteen gaadiidna ay ka gubeen si kastaba ha ahaatee jab xoog leh ayaa laga dareemayaa ciidamada shisheeye ee ku sugan meelo ay ka mid yihiin Buulamareer, Marka, Baraawe iyo Afgooye waxaana dadka deegaanadaasi ay sugayaan goorta ciidamadu ay carari doonaan mujaahidiintuna ay la wareegi doonaan waa hagaag wixii walaweyn ka soo koray dhagaysiyaal hadii la yiraahdo waad maqli doontaan magaalada Kismaayo warkaanu ka helayna waxay sheegayaan in qarax uu ka dhacay qaraxaas meel la yiraahdo Pretoria ayaa la beegsaday ciidamo joogay oo kuwa Axmed Madobe kamida qasaare ayaana jira dhimasho iyo dhaawac laakiin intuu leeyahay lama oga gobolka Shabeelaha Hoose deegaano badan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa la wareegay maamulo ayaana loo sameeyay meelahaasi waxaa kamida amaba ugu dambeysay bariiri oo maanta mujaahidiintu ay la wareegeen wariyaha Cabdi Wahab Sheikh Aadan ayaa gobolka socdaal shaqo ku marayay oo tagay meelo badan oo ciidamada shisheeye ay ka baxeen caawa ayuu qadka taleefoonka igu waramay asigoo ka sheekeyay waxyaabaha uu arkay iyo dadka dareenkooda sida uu yahay bismillaah aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Yasiin Jaamac Cabdullaahi Soomaali sida aad ula socoto maalmihii ugu dambeeyay waxaan socdaal ku maray deegaanka degmooyinka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose in ku dhow ama in ka badan 10 deegaan iyo degmooyin isugu jirana waxaad xasuustaa in shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka ay ka baxeen marka maanta ayaa ugu dambeysay deegaanka Bariire ayaan tagay waxaan kula kulmay dad aad u fara badan Bariire waxa hore ugu sugnaa askarta dawladda federaalka balse meesha waa ay ka baxeen kadib markii awdheeglasi buuxda ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta marka Cabdullaahi iyo askartan ayaa isugu jira waa kuwa shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka kuwa ayagoo baqsin xoogan qaba ay faarujinayaan meelaha ay ku sugnaayeen iyo kuwa dagaalo qulus la kulmay oo halkaasi ka tagay sida tusaale kale aw dheegle maalintii shalay galankii dambe dagaal culus ayaa lagala wareegay ayaa ka dhacay waxana mujaahidiintu ay u soo gashay in gudaha u galaan xaafadaha degmada aw dheegle ilaa ay haddana waa ay ku sugan yihiin marka waa wada dheer ee deegaano aad u tiro badan oo isku dhawdhow oo ilaa ay haddaraayda tooxidka ay ka babanayso waa hagaagay marka waxa kugu dambeysay meelaha aad tagtay Bariir Bariir waa deegaan cayn ka ah Cabdullaahi oo aad u mahadsan tahay Bariire qiyaastii wuxuu degmada Asgooyi ee Shabeellada Hoose waadna dareemi kartaa ciidamadii ka baxay Bariire waxay gaareen degmada Asgooye waa deegaano isku dhow Bariire aw dhiigle ayaa ku xigta markii gadaal loo soo baxo aw dhiigle Mubaarak Daru Salaam Ukunji iyo deegaano kale ayaa jira balse Bariire waxay caan ku tahay dhul beereed ayaa ku yaala ciidamada shisheeyaha ayaa hadda koor ku sugnaa iyo kuwa dawladda federaalka dhibaatooyin kala gedisan ayay meesha ka geysan jireen waxaa ii muuqanayay Cabdullaahi iyo beer asiindooyin ah oo askarta shisheeyaha kala hore dabaabaadkooda ay dhigteen dadka waa loo diidi jiray inay beerahooda tabqadaan balse dadkii aan kula kulmay maanta deegaanka Bariire waxay ahaayeen kuwa aad u farxsanaa odayaasha qaarkood ayaan la kulmay waxay ii sheegeen in beertan mtaqaanaa hadda ka hor ciidamada shisheeyaha dabaabaadkooda ay dhigteen balse hadda ay hoos harsanayaan raayada tawfiidka islamarkaana ay ku faraxsan yihiin in mujaahidiinta ay u yimaadaan deegaanadan waagi hore sharcada islaamka ayaa lagu maamuli jiray waayadana ciidamada shisheeye ayaa joogay marka bal ka waran farqiga u dhaxeeya hadda oo shariicada islaamka ay soo noqotay iyo markii shisheeyo ay joogeen hadda la sheekaystay dadka farqi aad u tiro badan ayaa u dhaxeeya Cabdullaahi iyo marka la eego deegaanadii ay ka armi jireen shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka iyo haddan oo ay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta farqi aad u xoogan ayaa u dhaxeeya waxaad dareemaysaa in dadku ay yihiin kuwa aad u faraxsan islamarkaana ay ku faraxsan yihiin ku dhaqanka shareecada raxmaanka waxay kaloo dadka muslimiinta ku faraxsan yihiin inay u yimaadeen walaalahooda mujaahidiinta si aad ah ayay u soo dhoweynayaan wadooyinka ayaa looga hor imaanayaa mujaahidiinta waadna xasuustaa maalmihii ugu dambeeyay wilaayada islaamiga ee Shabeellada Hoose ayaa dadka deegaanadaasi ku sugan la hadlaysay ayagoo ugu baaqayay inay isdejiyaan ay walaalahooda u yimaadeen marka muuqaalo aan la soo koobi karin ayaa halkan aad ka dareemaysaa markii aad ku dhex sugan tahay bal ka waran kolay saraakiil mujaahidiinta ka tirsan iyo ciidamo intaba waad arag hamigooda muxuu leegyahay la xiriira in ay gobolka guud ahaantiis la wareegaan Cabdullaahi waa sida aad sheegtay intaan hadda socdaaladan ku jiro ilaa iyo hadda aan ku jirana dad kala duwan ayaa la kulmay saraakiisha mujaahidiinta ayaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa ka mid ah waa kuwa muraalkooda uu aad u fiican yahay waa kuwa u taagan in mar waliba ay ka hortagaan ama dagaalo ay ku qaadaan amaba mar walba ay weeraraan ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka oo meelo yar oo ka mid ah gobolka ku haray marka waa ciidamo aad muraalkooda u fiican yahay raayida tawxiidka gacanta ku haya dadka muslimiinta u sheekeynaya la marxabeynaya ka faraxsiinaya kaasi wuxuu ahaa wariyahan Cabdiwahaab Sheekh Aadan hadaba gobolka Shabeelle Hoose goobaha ciidamada shisheeye ay ka joogaan iyo kuwa ay ka baxeen ba dhibaato intee leeg ayay ka geysteen dadka reer garadka iyo aqoonyahanadu sidee bay u arkaan in mujaahidiintu deegaana hor leh ay la wareegaan arrimahaas iyo kuwa kaleba waxa aan ka wareysanay aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed oo gobolka Shabeelle Hoose ku sugan arrintaasi arrin farxad weyn waa dadka oo xaaladii inay kaga baxeen wadankan badan oo Shabeellaha Hoose ka mid ah marka hadda qof walba oo maartay islaam oo farxaysa waana laakiin lagu guuleystay ilaahay baa buus iskaa subxaana watacaala wama nasru ilaa min cindillaah marka arrin saasaa maartay yani waa nasru ilaahay xaggiisa ka yimid oo ilaahay subxaana watacaala oo muslimiinta uu ku ayibay macnaha Shabeellaha Hoose meelo ka mid ah ee ciidamada shisheeye way ka baxeen degmooyin muhiimana weli waa ku harsan yihiin adiguna waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahanada ee iminka ku dhaqan maxaa dhibaato oo shisheeyaha lagu qabaa iyo maamulka dawladda federaalka halka ku sugan bismillaah waxa ka hadlay shisheeyaha ku sugan wadanka وانا ما اتوقع على سوق الاستيال وهي شيء بريجين حاكدن بيه ما تدعنا كلو دعنا قصون دعنا سو يرب باكدن بيسا هي مريتن باكدن بيه مركا اي وقت وحي اجيب انساس اجيبن ومعنى حلو سوق الاستيال بهايا وكلهم متزقاه سوماليين مراعيه يعني وحنا نسأل أول ما نقول بمر أو رأس أورونا لي أي ما تقول مثلاً أنت قاب خارج ولا أساس ليه مرت إلى سبحان تعالى هو فشل إنك وحنا كجيني أنا لك سبحان تعالى خبرينا إنه فشل كذا ما يو وأنا ما كاس إلى سبحان تعالى وأدنك ونغص عارم ما حد يبغى لقوقة في مرك لا تقول والله خربناي لا هو سحوي ومل وحيه الرغاء oo ay ka soo baxaan maartay dalagyada kala duwan ee beeraha xoolahan aad ugu baran yihiin waxa laga qoostay inuu shay hal si xamar la geeyo oo in ku imaartay dadii ilaaq ka banaqadeen meel u fariisteen si ugu jiraan kuwi kale ay jidka u taagnaayeen wax maartay ee lacagta halkii baabuur ama hashki badeeca ee la saara ay wuxuu ku tagayay saddex jibaar macna marka dadkii marka shacabiga ahay ee gobolka joogay ee ku noolahay ee maartay wadaacada kala duwan ee soo saaray xagga xoolaha noqdeen xagga beeraha waxay ku aad u warfaasnaayeen waxaa kaloo ka sii daray ba inay nimankaasi ninkii qofka ee murtidiinta cid alla cid dheer baan xabaad isaga dhiftaan oo xataa haddii aanu qofkii wax haysan intay u qabsadaan wax xoolaha si yiraahdaan oo hadduu yiraahdo ma hayo iyo xabaad ku dhiftaan marka waxaa kaloo ka sii daraa in maartii muxuu ahaa qabaailkii iyo shacbigii intay isku diraan ay qabiil qabiil isu dilaan macna oo dadkii soomaalida ahayd maas qabiil isugu bus ugu dhiibaan oo isa kala celinaynin oo ayna maslaxa iyo waxba dhex dhigaynin oo aanay maartay dan kala haynba labada qolna waa isku halkii macnaha daasiisa marka dhibaato waxaa dhacday maartay hoos ibala hoos hadaan joog aanaga ka war qabno arrin maartay dhib badan oo ummadii maartay yacni waqti xataa la soo maray waqtiyada qaar ee dhibka badnaa ka sii xun macna hadaan dib u raac macnaha sagaashameyadii waqti qabeela lagu dirlay hadda waqti ina masaan joogana ka sii xun waxa weye dadkii qabaal bay isugu direen qof wal qof kale u dilaya mulki baa la kala boobayaa beeri baa la kala qaadanayaa xataa magaalada muqdisho waxa weeye dadkii deganaa ee maartay dhulkanaad iska degay xoogay uga qaateen way ka barakaxsheen waa la wada ogyahay dowladda federaalka ah ciidamadeeda iyo kuwa shisheeye waa wada socdaan dhibaatooyinkana si wada jira ee u geystaan keli kelina waa u geystaan labadooda keeba idin daran wallaahi labadoodu horta kuwaan kale kuwaani muxuu ahay oo ciidamada soo duulay waxa weeye yacni iyagu macnaha meel bay ku xaraysan yihiinoo macnahaas dad hadda wax maamulo ama shaqeeye ma ahan laakiin waxay dadka u gacna qabteen nimankan kaleo markii horena ahaan jiray tuugo maaratay maxaa dadka dhacda markay nimankan yimaadeenna ciidan loo bixiyey oo inaad ciidan yihiin lagu sheegay ayay horta maaratay ay arrintu ay maaratay suufid labadaas qolan kalama dhibaato yareen oo hadda ninkii ama ciddii haddee mujaahidiin yacni soo faragelshiyey oo waddanka macnaha maarata meelihii amnigu ka jiray macnaha maaratay dhibaatada u geystay waxay ahayn qoladan maaratay oo sheeyahay ahayd kuwaanna waxay noqdeen wixii markaa kasii dambeeyey ee meesha u yimaadeen dadkii inay sii baabi'iyaan marka labada qolo maaratay kalama dhibaato badan kalama dhibaato yaran waa hagaag waxaa la yidhaahdaa ciidanka shisheeye nabad ilaalin ay u joogaan deegaanadana nabadgeli ayaa ka jirta oo shareecada islaamka lagu maamulayay wixii ka horreeyey 2012 gudaheedii markay duulaanka ku soo galeen maxaad dhaxasheen markii ay idin yimaadeen ka horse maxaad haysateen waa wey arrintaas waa arrin la yaab leh oo hadda yacni muxuu ahay kuwa hadalkaas sheegay aad xataa iyaga laftiday ogyihiin inayna waddanka macnaha nabad ay sakninankaas ka talin inay meel ay yimaadeen aan maasi nabad lagu seexanayn waa ogsoon yihiin shacbigu markay nimankaas soo galaan qof walba waxa weeye waxa kusoo kordhay walwal iyo walbahaar iyo dhibaato iyo xaggeed martaa iyaad iska fiiridaa iyo xaggeed maaratay beertaadi xaseed u martaa dadkiina hadda deegaanadaas jooga waxaa la sheegaa beeraha qaar ciidamada sheeye inay dhex degan yihiin qaarkood xataa dhirta in la jaray maxaa ka jira meelad badan ay saa yeeleen oo kuligooda waxa weye waddanku aad ka wen yahay meelaha ay laakiin tagaan ayagu waxa weeye inay wax burburiyaan hadday guri ku yaalaan iyo hadday beera yihiin bay burburiyaan dhirta iska jaraan hadde waabaawl owla waay maxaa jira dadkiibi hadday doonaan in maaldilayaan oo hadda maaratay iska dhaaf wax kale dad hadda magaalada mugti dhexdeeda dadka baabuurta ugu dardarsiinaya hadda maaratay guri ay degeen iyo meel baabuur ay macnaha maaratay ay masiiyeen iyo dhul ay maaratay iska xaaqeen waxa weeye waa iska baabuur ugla waxa hadda maaratayas hadda iyaga naftooda waa ogyihiin qoladan wadasa waa ogyihiin shacabkuna haddee waxa weeye malaha iyo xeelad midna malaha dadku shacabku marka waxaa ku jira beero geed qudaaroodkoodii shisheeyo uu jaray miyaa si meesha uu banay meel allaale meesha uu degay oo soo degay hadday meesha ugu fiirinayaan يعني ديجان أهان ماشي يروح بونتهاي هدي أي أركان هريره هذا إني حوا جيده يبهر في الله أنا واسكبرنا يعني وصح خان تربيلي شو كان اسمه مكينه ده حتى حد بيمرضي هاي يهدو مارتي جيده عن كلام مارتي لبهرتي هاي بقى واحد لما صار أو معناها جيده واحد جرى كل كده أهان اللي هو بيرتو استفي عن إذا هذا دار إسمجين واحد صار أنا هو مطران إذا هو جيده واحد جرى حتى قال إذا جيت كان عن بها أكمل هاي ما الله ماشي شو تكان جيده هو استجي عن مكاس دارها مركب مركب دحدا كان قف كيسكلها إنه يما دم اللو أقول يا مس هو حد عكر طبعا منكم مدة سنة ضع ما ينكب بدنا نسمي بيرتي إيه لو ما بيما بس إذا كواس كواس لو ما بيما ده كوا عن كلا عدد معناها مرمر أي يما دانو وسأل استعجان أيقون حبض إذا جد الشيان مركا لبرو قالوا واحد ده إما شو يعني هو لو هو ماهين مركا عيدا كشيء بيرتو دحدا جوا ولا مات بيرتو دجو محاول لبرو لا سعد جرس يقول خسيسة واحد عن إذا تعبوا بيل هو رابش أو جيلك سبحان او مارك الغن ولا معنى مركا قلت له ما يس قارب لكن لما انا ساعات كي سي او بلش سي او هو هو دوغن وحدا يعني ما عرفت واحد حق دغه مال مارتي او دفيسي يا جوانه يا بلاي اي مارتي اسكو صح كان كدغته كاس وحوها aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed oo gobolka Shabeellaha Hoose ee jooga kana waramay waxyeelada ciidamada shayay kuwa dawladda federaalka ay ka geysteen deegaanada imeelka joogan iyo kuwa ay ka baxeen dhagaysiyaasha inta dib nooga soo biirtay waxaanu u sheegaynaa in degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ee mujahidiinta gacantooda xilligan ay ku jirto ka gadaalo markii ciidamada halka ku sugnaa ay ka baxeen waa hagaag dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga in badan oo kamid ayaa waxa ay ku farxsan yihiin waxa ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo ciidamada shisheeye ee la laayay iyo waliba kuwa deegaan ay joogeen mujaahidiintu ay gacan ku intooda la wareegeen nin la yiraahdo Xasan oo jooga dalka Koonfur Afrika ayaa la soo xariiray idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan alxamdulillaah aad baa horta ugu farxsanahay waa arrin aan wada sugeynay waa arrin Ilaahay uu ballan qaaday inay dhici doonto oo aan hubaal u leenay inay dhacayso waana waxaan ku farxsanahay hadii raayigii aan ka dhiibto waxay la tahay gaaladii ka bixitaankeedii gobolada Shabeellaha Hoose iyo dhul badan oo ka mid ah Soomaaliya ay ka baxeen hoogii iyo halaagii sanadahan ugu dambeeyeyba ku socday oo markiisa maalmahogaba aan idaacadaha ka akhrisanaynay gaali la gubay baktigooda madar yaallo dhibkooda marba badanayay iyo xerooyinkii ay degdaayeen ay ciidda ka dhisteen ay islahayeen waxba iskuma soo geli karaan oo derbiyada looga daatay oo la baabiliyey markii riyaalatiga runta markay arkeen ayay barakaac iyo ka bixitaan bilaabeen marka aad baan ugu faraxsannahay walaalihii fuliyey walaalihii galay walaalihii baabiliyey dhammaantood ilaahay ajirkooda ha gudo waayna farax geliyeen qalbadeenay farax geliyeen wejigooda allah ha nuuriyo markiisaa raggii ku shahiidana allah ha ka aqbalo shahaadadooda raggii fuliyana wallaahi wabillaahi oo tallaahi soomaalida inta badan oo markiisaa fahansan diinta oo fahansan islaamnimada aad bay ku farxeen aad bayna ugu duceeyeen sujuudda uga soo duceynaa inuu ilaahay guuleeyo gaalla waa jabay yaa laga harin waasay u baxeen dadka hadda ku bilowdani ma ahan mid oo hadda ari ka baxaya Shabeellaha kaliya ma aha dadka hadda ku bilowday waa jabkii Soomaali oo dhan loogu xoreynayay Masriyiin uu yimid meelay wax ku cus cusiyeen xitaa waa iska carabeen marka anigu waxaan leeyahay mujaahidiintii dadaalkoodii faraha badnaa dibadii military ay degeen awooddii uu sii xoogaysatay ayaa sababtay inay isaga baxaan dhulkii markii hore xuquuq ku soo galeen markii hore idaacadaha meel bay qabsadeen malaayiin dollar ay ku bixiyeen inay magaalooyinka tagaan malaayiin dollar ay ku bixiyeen nafar badan ay uga dhimatay ku bixiyeen haddana maanta waxay ugu baxeen markaysa maalinba maalinta ku cunto nasr baa soo dhacayo meeshaasay ka baxeen maalinkaas oo iska daba dhacaysa waxa waa daan daba geelay ilaa noo sheegay wuxuu waa daan daba geelay Iraqi ka baxeen Afghani ka baxeen Soomaali ka baxayaan insha Allah ta'ala mujaahidiintana waxa leeyahay waad guuleysatay Ilaahay raayidun guuleeyo ragga waa jabeeriya laga xarin ilaa markeysa ninka ugu dambeeyo gaalka ugu dambeeyo Soomaali ka baxo digbaca lagu hayo maalinka saqaraca iyo kamiinada iyo markeysa saadiyinta ha lagu hayo markii arkay riyaalatiga inay saragan bixeen oo saragan niyad jabeen oo saragan ay soo taagan yihiin waa in muraal ku dagaalamayo oo diin ku dagaalamayo oo markaysa janno helaya haduu dhinto haduu adduunka dhinto nasar helayo wax la dagaalami kara ma laha niman gaana shilmaad bay raadiyeen shilmaad bay baqtigoodii wadooyinka la balaqay baqtigoodii qaadan waa inay kala carreen marka waa ogaadeen Soomaadiris waxba sheegay waa ogaadeen Soomaadii nafsadoodii meel uga maalmo hortaasan marka jabkii gabeen gaalada ma aha jab ay shabeel oo horsakiir ka baxayaan waa jab ay Soomaaliyeed ka baxayaan Ilaahay ku maasan alxamdulillaahi rabbil aalamiin mujaahidiinta insha Allahu ta'ala waa loo duceynaya oo meel uga lagu soo duceynaya waana markaysa guushina waa bilaabatay nasrigiina waa bilaawday wuu socday hadana wuu socdaa fatuuxaaskina waa bilaawday marka waxa la yahay haa guuleeyo mujaahidiinta Allah guuleeyo waana farxad galiyeen habeen maalin farxad ku joogna markaysa kuwa raj ku Soomaali joogna soo kale marka Allah guuleeyo la xasaala kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika maanta magaalada Cadaado waxaa laga shaciyay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo madaxweyne ka yahay gobolada Madog iyo Galgaduud waxaa la sheegay inuu ka guuleystay murashaxiintii la tartamay oo kala ahaa Axmed Macallin Fiqi iyo Axmed Cabdisalaan iyadoo Axmed Macallin Fiqi uu ahaa murashaxa ay isku soo hareen Cabdikariin Xuseen Guuleed waa gacanta midig ee Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ahaa jiray wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga mar dhexe ayaa qaybta gudaha laga qaaday waxana lagu reebay wasiirka amniga waxa uu wax ka eriyay laba ra'iisul wasaare oo hore oo Xasan Sheekh Maxamuud ay isqabteen waxa uu ka mid ahaa dadka Xasan Sheekh Maxamuud uu aad ugu kalsoon yahay waayadana Xasan waxa uu waday olole oo asiga madaxweyne uga dhigayo shirka cadaado oo idil waa ay afduubtay dawladda federaalka waxana geystay xubna iyadoo ay wadato si Cabdikariin madaxweyne u noqdo markii uu helay codadka ayuu shaaciyay in dawladda federaalka ah uu garab uga baahan yahay waxaan u baaqayaa dawladda federaalka ah inay maamulkii ay dhistay oo ay halkan ka istaajisay aysan dhihin halkaas uu nooga yahay in halkaa uga xariif maamulkan waa maamul urdun ah waa maamul maaratu cusub waa maamul u baahan wax kasta u baahan waaye waa maamul u baahan garab istaagga dawladda dhexe waa maamul u baahan daadiinta dawladda dhexe marka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay maamulkan iyo shacabkiisa ay sidii maanta u garab taagnaan markay dhismaha maamulkooda ay u garab taagnaan u taagnaadaan hirgelinta maamulkan iyo taabagelintiisa dawladda federaalka ayaa waxa hore loogu eedeeyay in wixii dhaqaalaha ee ay haysay ay u weecisay dhanka cadaado si Cabdikariin madaxweyne u noqdo xilli ciidamada dawladda federaalka iyo shaqaalahoodu ay mushaar la'aan ka cabanayaan ciidamaduna dhufaysay hor leh ay baneeyeen kuwaas oo xarakada shabaab ee mujaahidiin gacan ku hayntooda ay la wareegtay Axmed Macallin Fiqi oo ah murashaxii la tartamay Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegaya in xildhibaanada iyo fara badan loo sameeyay isla markaasina ay u janjeersadeen dhankii balanqaadka u sameeyay waxa uu tahay dadka tartamayay ma ahayn individual ma ahayn waxa ku jiray xoolo kale ayaa ku qarsoonaa doorashada oo wataa maaragtay aaladii aalada badan oo dadka ofarisiyo iyo fara badan lagu sameyn karo marka marka ay soo wixii ahzaab ahayn oo individuality iyo xildhibaanada qanaacadoodana iyo dadka musharaxiinta laftooda markay codka ay waayaan iyagu hadda meeshii u roob oo offeris u sameynaya ama maaragtay ay dhankooda u dhawaan karaan bay ayay u durkayaan marka guud ahaan waxaan leeyahay anigu dadaal fiican baan muujinay aniga taageerayaashaydii waana u mahadcelinaya runtii intii taageertay xildhibaanadii dhammaanba si kastaba ha ahaatee maamulka laga dhisay magaalada Cadaado ee la sheegay gobolada Mudug iyo Galgaduud inuu madax u noqonayo ee Itoobiya iyo dawladda federaalka ay wataan waxa ay leeyihiin cadaw fara badan kooxda suufiyada oo ayada qudhoodu Itoobiya u shaqeysa ayaa ka mid ah dadka durba ka soo horjeestay dhawaan iyaga oo arintaasi ka araraya waxa ay sheegeen in la yiraahdo Maxamed Shaakir in madaxweyne uu ka yahay gobolada dhexe Maxamed Shaakir ayaa sheegaya in cadaado waxa lagu dhisay ay yihiin wax qolo meel kale ka timid ay ku dhawaaqatay oo dan kale ay ka leedahay dawladda ka dhalatay ee cadaado looga dhawaaqay waxaan u aragnaa annagu wixii ummadda dhamo ay arkayday ummad laga keenay meelahaas oo lagu soo daabulay oo dana gaara laga leeyahay umba dantoodii ku gaareen meesha maahane ciidamada gobollada dhexe dantoodii horay u gaareen ayna u go'aansadeen sidaasaan u arkaa si kastaba ha ahaatee waxa suuragal in maalmaha soo socda ay jiraan dad kale oo mucaaradi doona waxana shirka cadaado ka socday uu muuqday mid afduuba waxana jiray dad badan oo iyaga oo aan laga tala gelin doorashadu ay dhacday inta ayaan degsiyaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka oo dhawaa wareysada oo qodob kala duwan idin ku maqashaan intaanu barnaamijkan la midib u kulmayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.